إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الناس عباد الله اعلموا أن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله ndugu zangu katika imani baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kama ilivyokuwa tumetanguliza katika masiku yaliyopita ya kwamba leo tutakuwa na muhadhara na muhadhara huu ndugu zangu katika imani fil haqiqa katika uhakika wake ni kwamba baadhi ya ndugu zetu miongoni mwetu sisi lakini wapo wengine ndugu zetu ambao sio watu wa miji hii baadhi yao waliniomba kufanya nasiha angalau kwa ikhtisar kwa uchache kwa sababu wao ni watu ambao wanaelekea katika swala la azwaj an-nikah wanakwenda kuoa wakaomba nifanye nasaha fupi kwa ajili yao ziwanufaishe wao na ziwanufaishe waislamu wengine wale ambao watatusikia katika nasaha hizi miongoni mwao watu walioniomba katika ambao si miongoni mwetu si watu wanaotokea katika maeneo haya sahibi yangu na sadiq mtu mmoja akiitwa Abu Bassam Allah amhifadhi jina lake ni Shuaib mimi nikawajibu katika ombi lao kwa ajili ya kutaraji malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa ajili ya kutaraji manfaa kwa Waislamu, nikiwemo mimi na wengine. Na nikaandika baadhi ya nasiha ambazo zitakuwa ni faida kwa wale ambao wanaelekea katika swala la nikah, na wale ambao wako katika nikahi kwa muda mrefu. Nasaha hizi zitawanufaisha wao wote. نسأل الله أن يجعلها خالصا لوجهه الكريم. تنمومب الله سبحانه أجالي نسحهيزي زيوة نزيتوه كو إخلاص واجيل يكتف توصواك الله سبحانه الكريم. فنقول تنسيما نبزان كتك إيمان الله سبحانه وتعالى ametuambia sisi katika Qur'ani tukufu, ametupa misingi sisi Allah subhanahu kwenye Qur'ani tukufu. Misingi hii ni jinsi sisi tutakavyokwenda kuishi na wale wanawake. Haithu qala Allah subhanahu wa ta'ala, kwenye kipengele kidogo sana, lakini Allah alikusanya mafundisho ya watu kuishi na wanawake na wake zao katika maisha yao yote katika maneno mawili au maneno matatu. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Mafunzo ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waowaji na mafunzo ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waolewaji. Allah subhanahu ametuwajukumu akasema, ishini nao hao wake zenu, amilieni nao, fungamaneni nao katika maisha yenu ya kila siku, bil ma'ruf, kasema kwa wema. Ishini nao wakina mama kwa wema, wanakusudiwa hapo ni wake zenu. Kwa hiyo matlub min Allah subhanahu wa ta'ala an nu'ashirahunna bil ma'ruf. Kinachotakiwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni sisi kuishi na hao wanawake tuliowaoa, tuliohalalisha farji zao kwa neno la Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Kwa sababu wewe ulioa mkeo ukahalalisha farji yake ni kwa neno la Allah subhanahu wa ta'ala. Uliambiwa, nimekuozesha binti yangu fulana binti fulana, fulana binti fulana, nilikuozesha huyu ala imsakin bima'ruf au tasrihin biihsan, nilikuozesha kwa kuishi naye kwa wema kama alivyoamrisha Allah, au tasrihin biihsan, au kama itabidi kuachana ni uachane naye kwa wema. Tayyib al-ikhwa, kuishi na mwanamke kwa wema kumedhibitika katika thalatha niqat, katika nukta tatu ambazo mimi ndio maksudi kuzitaja nukta hizi. Ndani yake kuna khairi zetu za dunia na khairi zetu za akhira, na ndio nukta hizi tatu zitakuwa ni nasiha zangu. Maana nitakuwa na nasaha tatu. Nasiha ngapi? Tatu. Ambazo nasaha tatu ndio nukta tatu ambazo ndani yake kuna khairi katika maisha yetu ya kidunia pamoja na hao wanawake, lakini pia katika maisha yetu ya akhira pamoja na hao wanawake. An-nasihatul ula au an-nuqtatul ula, nasiha ya kwanza au nukta namba moja kwa mtu ambaye ameoa ana mke, tunasema alayhi an yabni baytahu ala ta'ati Allah. Mtu yeyote ambaye ameoa عليه أن يبني بيته على طاعة الله بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. نيني معنى yake maneno haya? Haya maneno maana yake mtu yeyote yule ambaye anaenda kuoa, anakwenda kuishi katika maisha ya ndoa, ni juu yake na ni lazima kwake ajenge maisha yake ya ndoa, aijenge familia yake, aijenge nyumba yake, ala ta'ati Allah, aijenge juu ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, ala tauhid, aijenge nyumba yake juu ya kumpwekesha Allah subhanahu, wa ala itibai sunna, aijenge nyumba yake juu ya kufuatisha mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Nini maana yake ala ta'atillah? Bimtithali awamirillah, ahakikishe kwamba nyumbani kwake zinatekelezwa amri za Allah subhanahu wa ta'ala, wajtinabi nawahihi, na ahakikishe kwamba nyumbani kwake watu wanajiepusha na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukitaka kuishi saida kwa raha na kwa amani, hakikisha huu msingi wa kwanza kabisa. Sababu ya kuwa watu ndoa zao zinakosa kheri, ndoa zao zinakosa msimamo, ndoa zao zinakosa kuwa ni ndoa za kisheria, za kidini, pamoja na kuwa walioana kupitia neno la Allah subhanahu wa ta'ala, ni kutokuhakikisha huu msingi. Rawa al-Imamu Abu Dawud, wa huwa rawa al-Imamu Abu Dawud wa huwa Suleiman ibn al-Ash'ab al-Sijistani, al-Imam Abu Dawud amepokea hadithi al-Imam Abu Dawud, hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadithi hii ni mfano na ni kiigizo kwamba watu watakiwa kuishi ala ta'atillah, juu ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, wakisaidiana mke na mume kwenye kumtii Allah na wema na uchamungu, na wakisaidiana pia katika kujiepusha na maasi na kuacha maovu. Abu Huraira radhiyallahu anhu asema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, rahimallahu imra'an, kwenye lafzi nyingine rahimallahu rajulan, qama min al-layli fasalla ثم أيقظ أهله فإن لم تستيقظ نضح الماء على وجهها. Mtume sallallahu alayhi wa sallam kwenye hadithi hii ameeleza, Allah amemrehemu mtu, au Allah amrehemu, amuonee huruma mtu ambaye, mwanaume ambaye, qama min al-layli fasalla, yule mwanaume anasimama katika usiku, au alisimama katika usiku akasali. Hizi ni sala za sunna, qiyamu al-layl, qama min al-layl fasalla, amesimama katika usiku akasali. Akhbiruni billahi alaykum, je, qiyamu al-layl ni wajib? Qiyamu al-layl ni fard? La, al-jawabu qiyamu al-layl min as-sunan, sunna muakkada, sindio? Kwa kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam tuliisoma jana inda al-Imam al-Bukhari wa al-Imam Muslim, Mtume sallallahu alayhi wasallam sema, afdalu as-salati ba'da al-fariida qiyamu al-layl au salatu al-layl, si ndio? Tayyib. Kwa hiyo huyu mtu alisimama katika usiku akasali, kisha baada ya kumaliza kusali, thumma ayqadha ahlahu, kisha akamuamsha mkewe, thumma ayqadha ahla, kisha akamuamsha mkewe. Fa illa mtastayqib, ikiwa yule mwanamke hakuamka, amepata taabu, amepata dhiki, aona usingizi bado umemjaa, ana uchovu, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, nadha almaa ala wajhiha, anamwagia maji katika uso wake ili apate nashati, afanyaje? Aamke asali qiyamu al-layl. Kisha akasema tena Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa rahimallahu imra'atan qamat min al-layl fa sallat ثم أيقظت زوجها فإن لم يستيقظ نضحت الماء على وجهه. رواه أبو داود. الله pia anamrehemu mwanamke ambaye anasimama katika usiku anasali qiyamul layl, kisha anamuamsha mume wake, asipoamka anamwagia maji katika uso wake ili apate nashafu, aamke asali qiyamul layl. Hadha mafhum, hili laeleweka? Naam. Al-a'imma wanasema, Sheikh Ibn Baz, Al-Allamah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala asema, wa hadha min babi ta'awuni 'ala al-birri wat-taqwa, Asema na jambo hili ni katika mlango wa watu kusaidiana kwenye kufanya wema na kufanya ucha Mungu. Ni katika mlango wa hilo. Hii ni katika sunna, ni mambo ya sunna. Vipi unafikiri kwamba itakuwa katika mambo ya wajibu, ya fardhi na ya lazima? Kama mtu aamka amwagia maji mkewe, bali imekuja kwenye lafzi nyingine kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam asema mwanamke na mwanaume watakaoamka katika usiku, mume na mke, wakasali qiyamul laili kwa pamoja, wakatekeleza qiyamul laili kwa pamoja, Allah subhanahu wa ta'ala atawaandika watu hao wawili, minadh-dhakirina Allah kathiran wadh-dhakirat, Allah atawaandika ni katika wenye kumtaja Allah sana wanaume na wanawake, miongoni mwao atawaandika. Hadithi hii niliichukua iwe kama mfano juu ya watu kwenye maisha yao ya ndoa kusaidiana kwenye wema na uchamungu, juu ya watu kuzijenga nyumba zao juu ya attaqwa, juu ya iman, juu ya as-salawat, juu ya ta'at. Watu wanafanya ta'a mbalimbali katika nyumba. Iwe wewe na mke wako mwashindana kufanya ta'a, mwashindana kukimbilia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Iwe wewe na mke wako mwashindana kujiepusha na kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini maa al-asaf, majengo mengi, ndoa nyingi zabomoka kwa sababu hakuna juu yao, hazikujengwa ndoa zile ala ta'ati Allah, juu ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Hazikujengwa. Mwanamke amekuja ndani hakuzoeshwa kwamba hapa nyumba hii ni nyumba ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Pingine hata wewe mwenyewe mwanaume huonekani ukishika Qur'ani ukisoma, huonekani ukisali, huonekani ukitoa sadaqa, huonekani ukifanya ihsan, huonekani ukifanya khairi mbalimbali. Yule mwanamke naye tataqasu, anarudi nyuma, watatasahali, na anakuwa mzembe katika kuyaendea mambo ya ta'a. Lakini wallahi, mkijenga nyumba juu ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, kuamrishana mema, yote yaliyokuwa mema lazima muamrishane, na ni lazima kutiana amri, ni lazima yatekelezwe. Kwa sababu nani aliyoamrisha? Allah subhanahu wa ta'ala. Na yale yote yaliyokuwa machafu ni lazima kuyaacha. Kwa sababu nani alikataza? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna khair, wala hakuna salah, wala hakuna saada, wala hakuna furaha. Unaishi ndani, kama wewe ni mwanaume, waishi ndani na mwanamke ambaye la tuti'u Allah, hamti Allah, wala tahrisu ala ta'atihi, wala hafanyi pupa juu ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna khairi hiyo mwanamke huyo. Bali kuishi na mwanamke ambaye ta'asi Allah subhanahu, anafanya maasi mbalimbali, na nitataja miongoni mwa maasi makubwa makubwa mno yanayofanywa na wakina mama katika zama zetu, na wako wanaume wakaa nayo maasi hayo katika majumba yao. Maasi yanafanywa na wanawake katika nyumba zetu, na wanaume wanakaa nayo, bali wanayenyamazia, bali wanayaona kuwa mambo haya ni mambo ya kawaida, wala hawayanasihi. Sasa hivi ndio unajenga nyumba yako juu ya kumtii Allah, kama huamrishi ibada wala hukatazi maasi, wajenga nyumba yako juu ya nini? Juu ya taati shaitan, juu ya kumtii ash-shaitan, na hilo ni jambo baya. Tayeb, miongoni mwa maasi ambayo wakina mama wayafanya mno sana, yafanyika kwenye majumba zetu, adamu al-irtidai bimalabis shar'iyya, adamu irtidai malabis shar'iyya, ni wanawake kutokuvaa wala kuto kukubali kuvaa, kujistiri kwa mavazi yaliyokuwa yameruhusiwa mavazi hayo kisheria. Wanawake kuto kulikubali jambo hili, kuto kukubali kuwa ni wanawake waliokuwa ni Waislamu na wanatakiwa wafuate sheria ya Uislamu katika mavazi. Wengi sana aishi na mkewe, anatoka nje kavaa soksi, miguu yaonekana, soksi zimeishia sehemu fulani, miguu yaonekana, kavaa siketi au kavaa blouse au kavaa kitu fulani, nywele zaonekana, mwili wake, uso wake uko nje. Wengi waridhia wanawake zao kutoka katika hali kama hizo. za kutokuwa wamevaa mavazi yaliyokuwa sahihi. Walmashyu uryanan, na wengi waridhia wake zao na familia zao kutembea wakiwa wanatembea uchi mabarabarani, kama ilivyothibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba alipotaja aina mbili za watu, mimi sijawahi kuwaona lakini ni watu wa motoni, akasema nisaun kasiyatun ariyatun, kutakuwa na wanawake wamevaa mavazi lakini wako uchi kisheria, wamevaa mavazi lakini wako uchi kisheria. Akaendelea na ile hadithi sallallahu alaihi wasallam. Na kwenye hili la mavazi, kama tulivyoeleza mara nyingi, ulama wa ahli sunna wal jamaa waelezea mavazi ya wanawake yaweje. Mwanamke atakiwa kuvaa kwanza guo lenye sifa ya kwamba guo hilo ni zito, sawa, liwe jeusi, liwe la kijivujivu, liwe la rangi gani, lakini liwe ni guo lililokuwa zito, sawa. Wanawake atakiwa kuvaa guo ghalibu zito, kama walivyokuwa wakivaa wanawake wa kisahaba. Yaani ghalib maana yake nini? Halionyeshi ndani. Liwe guo zito ambalo halionyeshi ndani. Macho hayapiti ndani yakaona. Kisha atakiwa guo lake liwe wasia, liwe pana, zito halionyeshi ndani, kisha liwe pana, halimbani likaonyesha maungio yake. Nyie mwajua viwiliwili, kiwiliwili cha mwanamke ha? Mwajua viwiliwili vya wanawake. Tumkuta mke atoka nyumbani kwa mumewe amevaa nguo nyepesi, kisha imembana. Lakini nyepesi hata isipombana, hata isipombana, maadamu kuwa ni nyepesi, basi ni balaa huko barabarani. Lakini Uislamu waamrisha guo liwe zito, kisha guo lile lisimbane, liwe pana. Kisha sharti jingine la tatu, lisiwe ni guo lenye marembo marembo, sio guo limepamba pamba maua na kadha na kadha. Hapana, kama litakuwa lina mistari mistari sawa, lakini lisiwe guo lenye marembo. Lakini pia katika marembo ni rangi ambazo zitawashughulisha watu wengine. Kuna rangi ni rangi za marembo, sawa. Yaani ikionekana tu hii rangi, wajua kabisa kwamba rangi hii ni rangi ya urembo. Hivi sheria imekataza. Kadhalika pia ni miongoni mwa sitara, antughatti almar'atu wajhaha, ni mwanamke kufunika uso wake, bin niqab, kwa niqab wakafunika usura yake. Hii ni katika stara ya kisheria, japokuwa wako baadhi ya watu wanaona kwamba hilo sio katika stara ya kisheria, lakini sahihi ambayo dhahaba ilayhi kathirun min alulama wa huwa sahih, kwamba an-niqab antughatti almar'atu ra'saha, hii ni katika libas shar'ia. Tutataja maelezo fulani, adilla zilizopokelewa. Tayyib, rawa al-imam Abu Daud, al-imam Abu Daud amepokea hadith, na hadithi kama hii ameipokea al-imam al-Bukhari, bali si kama hii, hadithi hii hii ameipokea al-imam al-Bukhari. Imetofautiana kidogo lafzi, mimi nikaichagua hadithi ya Abu Daud kwa sababu zote ni sahiha. روى الإمام أبو داود عن صفية بنت شيبة. الإمام أبو داود كبكية كتوك صفية بنت شيبة أن عائشة رضي الله عنها يكم عائشة أم المؤمنين عائشة الله أمر ذيه كانت تقول ألكواك سيما منينو سكيلزا منينو ألكواك يسيما عائشة أسيما عائشة رحم الله نساء المهاجرات الأول. الله سبحانه وتعالى أورهم أوسمه مذنبياو نأوهرمية ونواك ومباون مهاجرات ونواك والمهاجرات ومهنزو. الله أورهم ونواك هوا كنين ينوم به دعاء. Na Aisha, nyinyi mwafahamu kwamba sisi katika ulimwengu tokea umeumbwa mpaka leo hatujawahi kupata mwanamke ambaye ni faqiha kuliko Aisha. Hatujawahi kupata mwanamke huyo mwenye ilmu kuliko Aisha, hatujawahi. Yaani katika upande wa wanawake hakuna kuliko Aisha radhiyallahu anha. Amechukua ilmu nyingi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, asema pamoja na fiqhi yake na ilmu yake, sema Allah warehemu wanawake wa muhajirat al-awwal. Sababu aelezea sema lamma anzala Allah, pindi Allah alipoteremsha aya kwenye Qur'ani yasema hivi, وليضربن بخمرهن على جيوبهن. Allah alisema wateremshe shungi zao ala juyubihinna, mpaka kwenye jaib zao. Jaib ni hii sehemu inaitwa aljaiba, sawa? Wateremshe shungi zao mpaka hii sehemu inaitwa jaib. Sasa ilipoteremshwa na Allah subhana, kauli hii ilipoteremka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, walifanyaje hao wanawake? Shaqaqna akthafa murutihim, walikwenda wakachana nguo zao za thamani, wakazichana nguo zao, ni aina katika nguo, wakaenda wakazichana. Fakhtamarna biha, nini maana yake ikhtamarna biha? Ai ghattaina wujuhahunna, wakajifunika katika vichwa vyao, wakafunika wakashusha mpaka kwenye nini, kwenye nyuso zao, wakaziteremsha zile walizozichana juu ya nyuso zao. Na maelezo yatakuwa wazi zaidi tukiisoma kauli inayofuata. Hadithi hiyo tumesema mpokelewa na Abu Daud, hiyo ni hadithi, sawa? Sasa katika kuyasimulia hayo au kuyafafanua zaidi, Al-Sheikh Muhammad Al-Amin Al-Shinqiti rahimahullahu ta'ala ana kitabu kinaitwa Adwa'ul Bayan. Sheikh Muhammad Al-Amin Al-Shinqiti ana kitabu kinaitwa Adwa'ul Bayan. Huu sheikh ni mmoja katika wanawachuoni waliomsomesha Al-Sheikh Ibn Uthaymeen, sawa? Ni mmoja katika walimu wa Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Kuna audio fulani wanawachuoni wanaelezea hilo, lakini pia sauti mwenyewe Sheikh Ibn Uthaymeen alisema hivi katika baadhi ya audio nyingi sana alikuwa anasema, na alikuwa Sheikh wetu Muhammad Al-Amin Al-Shinqiti ananukuu maneno ya Sheikh Muhammad Amin Al-Shinqiti rahimahullahu ta'ala. Asa kwenye kitabu kinaitwa Adwa'ul Bayan, Sheikh Muhammad Al-Amin Al-Shinqiti yasema, wa hadha al-hadith sarihun fi an-nisa' as-sahabiyyat al-madhkurat fi. Hadithi hii iko wazi, hii hadithi hii iko wazi kwa wanawake wa kisahaba waliotajwa kwenye hadithi hiyo. Fahimna anna maana qawlihi ta'ala, walifahamu wale wanawake kwamba maana ya kauli yake Allah subhana, waliyadribna bikhumurihinna ala juyubihinna, maana yake nini? Yaqtadhi satra wujuhihinna au satra wujuhahunna, zote mbili waweza kusema satra wujuhihinna au satra wujuhahunna, kwamba aya hii, maneno haya yanahukumia pia kuzifunika nini? Nyuso zao. Yaani si kujistiri tu sehemu iliyobaki, hapana. Aya hii pia inahukumia, wao walivyofahamu, inahukumia pia kufunika nini? Nyuso zao. Ili wewe kwa akili yako unavyofahamu kwamba hao wanawake wa kusahaba, ufahamu huu waliupata wapi? Ni wenyewe tu kwenye akili zao tu wakaona, hii haya aya imesema hivi, kwa tufunike nyuso, si ndio? Au kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Hamna jawab? La shakka annahu minan nabi sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu Allah subhana aliteremsha Qur'ani kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na alijalia tafsiri ya Qur'an ni kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam na ubainifu wake. Na yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwaona kwamba wao wanajifunika sura zao kwa sababu ya hii aya. La shakka kwamba wao walifahamu kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam jambo hilo, wakawa wametekeleza na walifahamu hivyo. Na Ummul Mu'minin Aisha akawasifia juu ya kule kuharakisha kwao kuitikia amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Sheikh Muhammad Amin Al-Shinqiti yasema, anasema wa annahunna shaqaqna uzurahunna, hawa wanawake walikwenda kuchana nguo zao. Fakhtamarna ay satarna wujuhahunna, wakastiri nyuso zao. Imtithala li amri Allahi fi qawlihi waliyadribna bikhumurihinna, kwa ajili ya kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tena walifanya hivyo haraka. Asa tukirudi katika kuijenga nyumba yako ala ta'ati Allah, miongoni mwa ta'a za Allah subhanahu wa ta'ala, hakikisha mke wako anajistiri sitara ya kisheria, na wala usibaki na mke. Narudia tena maelezo haya, wala usibaki na mke ambaye hajistiri stara ya kisheria, bali watakiwa uwe mkali katika swala hilo. lakini pia kama alivyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idha al hasana. Lakini unatakiwa uwe mkali katika hili, yani mkeo ajue kwamba hili ni katika dini, kujihifadhi, kustiri uso wake na kustiri mwili wake wote anapokuwa mbele ya wanaume ambao ni ajanib, afahamu kwamba hilo ni haki na ni dini. Wewe utakuwa unaijenga nyumba yako ala taati Allah, kweli umesimama katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu mmoja ni washifeni hapa. Tayib, miongoni mwa madhambi makubwa sana ambayo watu wanashindwa kujenga majumba yao ala taati Allah, istima'u an-nisa'i al-aghani wal-musiqa. Miongoni mwa makosa makubwa sana yanayotokea katika jamii zetu au katika ndoa zetu ni kuwaacha wakina mama, wanawake, kuwaacha wake zetu wakisikiliza nyimbo na miziki. Istima'u an-nisa'i al-aghani wal-musiqa. Wanawake wasikiliza nyimbo na miziki, hasatan wanawake waliosoma sekula. Hata mwanamke yeye ni daktari, yeye huyo mwanamke ni daktari. Ambao wanaume wengi siku hizi wapenda wanawake ambao wana shughuli zao, maal asaf, pamoja na masikitiko sana. Wanaume wengi siku hizi wapenda wanawake ambao wana nini, wana shughuli zao. Sasa mpata mwanamke ni daktari, si kwamba watu wote waliopita sekula wako hivyo, lakini wengi katika wanawake waliokuwa wamepitia katika mashule ya sekula haya, form 1, form 2, form 3, form 4, ni msiba. Lakini kama alikwenda na chuo, falmusibatu akbar wa a'zam, msiba huko ndo mkubwa zaidi. Sisi tunajua habari za chuo, wale ambao wamesoma mavioni huko wanajua habari za wanawake walikuwa huko. Wanawake hao hawana haya, si wote lakini wengi wao, kwenye asilimia 100 ni asilimia 95 wote hawana haya, sawa? Hawana haya. Kadhalika pia ndio wasikilizaji wazuri wa miziki na nyimbo na ngoma na kwenda katika maasi, wanywaji wazuri wa pombe wapatikana huko, kila aina ya munkar na maasi, wazinifu wazuri wapatikana huko. Wazinifu wazuri, nikisema wazuri maana si kwamba kuna uzinifu ambao ni mzuri, hapana. Yaani nakusudia taukidi, kutilia mkazo kwamba wale wazinifu wale waliobobea katika zinaa wapatikana vioni, kwenye mavyuo ya sekula haya wapatikana huko. Sasa ukimpata mwanamke wa aina hiyo na wewe umempenda, na kuna baadhi ya wanaume kama ilivyokuwa tumenasihiwa juzi tu na shekhe wetu Allah amhifadhi, Abu Musa Kiza, Allah amhifadhi. Tunasihi juzi tu, kuna baadhi ya wanaume ni kwamba yale ule upendo wake ule kwenye dini ni mchache sana kuliko upendo wake katika zile ausafu za yule mwanamke. Wengine wasema ni kodi. Naweza kuonyesha mwanamke siku moja, mtu mmoja alikuwa amenyoesha mwanamke fulani, akasema yule hana password zangu, password zangu hajafungua yule, hana kodi zangu zile bado hazijafikia pale. Kumbe kuna mwanamke fulani anayemtaka na ausafu fulani. Sasa wanawake hao mara nyingi wanawake wazuri na kadha na kadha, sio wote, mara nyingi wanakuwa na ishkali. Miongoni mwa ishkali ndio haya maasi, mtu amkuta asikiliza miziki. Sasa mume aona kwamba aweza kulivumilia lile, analiacha liendelee katika nyumba yake. Wampata mwanamke ambaye yeye ndio muangaliaji mzuri wa TV, season zote hazimpiti, kuanzia season 1 mpaka season 10 zote anatizama, kutwa yuko kwenye haya mastudio haya. Allah ayadhalilisha haya mastudio, kutwa yuko kwenye haya mastudio ambayo tunamuomba Allah ayadhalilishe haya mastudio. Umetikia amina? Naam, amin. Yuko kwenye mastudio, aenda kuwekewa season, aenda kuwekewa season. Sikuwa niliongea kama hivi season, hii nikakosolewa, ni episode. Sasa ni episode, ni season, shauri yenu wenyewe. Lakini ni kwamba mtu akuwa kutwa yuko katika hayo masehemu, anawekewa kitu fulani, aenda kutizama. Na wewe mume huwezi kukemea, Huwezi kupata hali hii na unabakia na mke wako unamkumbatia. Si ndio wake zetu wako hivi? Wallahi huyu hata kama angekuwa anakunywa pombe huyu, kwa sababu wewe ndio unasema nimempenda, ndio ushampenda huyu utafanyaje? Basi ungebakia. Hata kama alikuwa mlevi anywa pombe au kuta masigara, ungebakia. Sasa wewe hujajenga nyumba yako ala taatillah. Wewe hutopata saada katika maisha ya dunia. Na kama utapata saada ya uongo kwenye maisha ya dunia, basi akhira hautapata saada kwa sababu ya huyu. Si mnanielewa katika sehemu hiyo? Na. Sasa watu waachwe wasikilize muziki, na muziki ni haramu. Masizon haya movie hizi wanazozitizama ni haramu. Makasida haya wanaoyasikiliza ni haramu. Yameharamishwa kwenye sheria na hilo liko wazi kwenye Qur'ani, na mimi nitalitaja hapa sasa hivi. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala adilla kathira, lakini nahnu nakhtasira, tunakhtasir. Sasa tuna lengo letu ni kuwa nasii watu wanaokwenda kuishi na wanawake wajenge nyumba zao ala ta'atillah, wasaidiane fi ta'a, sio kwenye maasiya. Na usilikubali jambo la maasi lipite bila kulisema, na usikubali umelisema jambo la maasi kisha halijaachwa. Yaani kuna mtu mwingine hakubali, akiliona maasi atasema, atalikemea, lakini haliachwi. Sasa usikubali pia nika wewe walikemea tu haliachwi. Kwa nini lisiachwe? Ili ukinai na utosheke mke wako awe umemsema katika maasi na ameacha. Hapa umemridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, na atakuridhia wewe pamoja naye. Ndiyo maarufu, ndiyo wema, ndiyo kujenga nyumba katika taatillah. Na nielewa ikhwa, nimetaja kwanza jambo la mavazi ya kisheria, sasa hivi nataja jambo la mziki sasa. Allah subhana katika kukemea mziki kwenye Qur'an asema hivi, ni katika surat Luqman aya namba 6. Aya namba 6 surat Luqman ukielo kakuta maneno asema hivi, wa minan nasi man yashtari lahwa alhadithi liyudhilla an sabilillah بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين. الله اسمع ومن الناس نواكو miongoni mwa watu, wako miongoni mwa watu, man wale ambao yashtari lahu alhadith, anakwenda kununua mazungumzo ya kipumbavu. Wako watu wanaokwenda kununua kwa pesa zao mazungumzo ya kipumbavu. Lengo la kununua mazungumzo hayo liyudhilla an sabilillah, mazungumzo ambayo yamewekwa kwa ajili ya kuwapoteza watu katika njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wewe waenda kuyanunua, waenda kununua mziki, wewe uwekewe kwenye flash yako, uwekewe kwenye memory card yako. Si wako watu wafanya hivi, waingia kwenye mtandao wa download mziki kupitia gharama ambazo Allah Subhanahu amekupa riziki yake, kakupa pesa wewe shilingi 1000. Umekwenda kununua bando, ukaingia kwenye mtandao ukadownload mziki, si umenunua lahu alhadith? Ukaenda ukadownload, au ukaenda kwenye hizi studio hizi almaluna, ukaenda kuwekewa season pale, au na mfano hayo, kwa gharama alizokupa Allah subhana. Na lengo ya vitu hivi ni kuwapoteza watu an sabilillah. Akikaa mtu amsikiliza DJ ana tafsiri pale season fulani, unafikiri atamtaja Allah subhana wakati anasikiliza? Na uksimu billah, haya ma season yanakwenda mpaka 300, mpaka 1000, mpaka mtu siku zote anamaliza pesa, anamaliza muda, anakaa anatizama season. Mwanamke huyu ambaye ukimwambia aende darasani eti yakubishia. Si wapo watu wapindana na wake zao kwa ajili ya kwenda kusoma darasani, hataki, lakini kwenda kuangalia season anao muda. Sasa Allah subhanahu ndo akasema maneno haya. Sasa maneno haya yametafsiriwa na wanawachuoni kama ilivyokuja katika tafsiri ya al-Allamah al-Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam al-Qurtubi ana tafsiri yake. Kwenye hii tafsiri panatajwa, amesema al-Imam al-Qurtubi, qala hibrul umma au habrul umma, bibi utakavyosema al-ma'ruf hibrul umma, Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu. Amesema hibrul umma, hibrul umma maana yake ni mwana wa chuoni wa umma huu. Amesema jina lake ni Abdullah ibn Abbas رضي الله عنه يصحابي ومتومي صلى الله عليه وسلم نني مدوغواك وبياك العباس وعمياك عبد الله بن عباس يا شيما أنا يتفسير آيهي أنا تفسير له الحديث منيني أكسيما هو الغناء له الحديث مانياك نمزيكي نزيل آلة زمزيكي زيلة نديو له الحديث ule mziki ule kuna tofauti kati ya nyimbo na mziki si ndio nyimbo ni sasa ile inayoimbwa ile na mziki ni zile ala zinazopigwa kwa ajili ya kusaidia wimbo uende vyote viwili ni haramu vyote viwili ni haramu hata kama mtu akikaa tu aimba zake nyimbo za mapenzi oh si imetokea kadha wa kadha bila kuweka zile ala za mziki zile pia tumwambia kuimba nyimbo hiyo ni haramu haifai acha ufanye vitu vya haramu si umeeleweka sababu yuko mtu mwingine yawezekana mwanamuziki fulani kaimba nyimbo ha? Kisha baada ya kuimba yeye sikaweka na ule muziki mule ndani zile ala ambazo ni haramu sasa yeye yuko peke yake aimba hakuna zile ala lakini aimba muziki wa yule mwanamuziki bali aimba kimuuliza vipi akwambia bwana sasa wewe uone mimi nasoma mashairi tu hapa hakuna zile ala hapa kwa hiyo haramu watokea mtu anambia hata hiyo nyimbo kuimba pia ni haramu umeelewa hata hivyo pia kuimba ni haramu kwa hiyo Abdullah ibn Abbas akasema hapo palipokusudiwa ni al-ghina ni yale majimbo watu wanaoimba yale yale majimbo ndio yamekusudiwa na katika tafsiri ya kadhalika tafsiri hiyo hiyo ya Imam al-Qurtubi Mujahid asema Mujahid ni katika tabi'in asema allahu maana yake ni at-tablu kilichokusudiwa katika lahu wal hadith hapo ni yale magoma yanayopigwa ndio lahu wal hadith zilizokusudiwa kwa hiyo Abdullah ibn Abbas kasema ni nyimbo Mujahid asema nini ni ngoma si imeeleweka sasa tuhame hapo tuje kwenye tafsiri ya al-Imam Abu al-Fidai ibn Kathir rahimahullahu ta'ala tafsiru al-Quran al-Azim hapa yeye asema اسمع وقال لكم انه ما شاءت اسمع وقال الحسن البصري ukitaka utakwenda kuirudia kwenye aya hii tafsiri ya ibn kathir utakwenda kurudia utakuta haya maneno amesema ibn kathir وقال الحسن البصري الامام الحسن البصري اسمع نزلت هذه الايه في الغناء والمزامير aya hii Allah ameiteremsha ya kusudia al-ghina yani inapigwa radi hapa kwenye aya hii nyimbo miziki ile inapigwa radi wal mazamiri na mazamiri mazamiri maana yake ni mazumari kwa Kiswahili tunasema zumari unajua zumari ni nini zumari ni kitu fulani bomba fulani latobolewa vitobo kama sita au vya saba au mfano wake kisha kule mbele pawe kama filimbi hivi kisha mtu anaweka mdomoni apuliza sawa anapuliza kisha anaangalia yani kwa vidole vyake kule ndio anatengeneza sauti ustadi Abu Aisha ajua zaidi hivi kwa sababu alikuwa ni mpigaji wa nai alikuwa mpigaji wa nai na mimi kadhalika mimi pia kadhalika na nilijifunza kupiga nai kwa miaka mitatu billahi alazim thalathat a'wam miaka mitatu nilikuwa najifunza kupiga nai mimi a'udhu billahi min dhalik inna kwa Allah subhanahu likuwa bingwa mzuri sana katika swala hilo sio fakhr ni kama naelezea kwamba mtu mmoja katika watu walinipoteza mimi kwenye swala hili nikajifunza na nikawa nabih kama ingekuwa swala la dini Allahu almusta'an sasa hivi ningekuwa sijui nani labda pingine ningekuwa nafanya sharhi ya kitabu hili jinsi nilivyokuwa najua sauti zote mtu akipiga na hawandi kwa kunajua hii na hawandi yani akishika mtu naye tu akapiga ile firimbi akapiga mimi najua kabisa kwamba hapo kidole kinachocheza sasa hivi ni kidole cha chini au cha katikati au kidole fulani na hiyo ni sauti na hawandi au hiyo ni rasti au hiyo ni sauti fulani lakini malfaida mazamir kadhalika inaingia pia katika mazamir tarumbeta unajua trumpeta ha? Tarumbeta kadhalika lapigwa li katika mazumari pia sisi tunajilinda kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na mambo haya kwa Imam al-Hasan al-Basri yasema hivyo ndio vilivyokusudiwa kwenye aya kwenye Qur'an kisha mkeo wewe anachukua anasikiliza au wewe mwanamke lakini mumeo ndio afanya hivi kwa sababu si upande wa wanawake kwa nini tunasema wanawake kwa sababu wanawake katika zama tulizokuwa nazo ndio watu wenye mitihani mikubwa sana katika ulimwengu ni wanawake sasa haya yanatokea mume anayavumilia au mwanamke anatokea kwa mume wake kisha anayavumilia. Hapana, haya si mambo ya kuyavumilia, haya ni maasi ambayo hata mwanamke akidai talaka kwa mume wake kutokana na maasi haya amenasihiwa hajayaacha, yuko sahihi huyo mwanamke, wala haingii kwenye hadithi ile ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inayotaja laana juu yake. Au mwanaume akimwacha mkewe baada ya juhudi kubwa na nasaha juu ya mambo haya akawa hayakubali yule mwanamke, basi mwanaume huyu ndio aliyefanya sahihi kuliko yule ambaye anasema nitayavumilia bwana, nitaishi naye, nitakuwa naye, huku madhambi yaendelea kutengwa. Qala al-allama ibn al-qayyim, al-imam ibn al-qayyim, nilipendelea niyataje tu maneno yake kwa sababu ni maneno yalikuwa mazuri. Al-imam ibn al-qayyim katika kitabu kinaitwa Ighathatu al-Lahfan, Imam Ibn al-Qayyim na vitabu vingi miongoni mwake kitabu chaitwa Ighathatu al-Lahfan, amesema maneno kuhusiana na swala hili, amesimulia jambo fulani, asema qala Abu Sahba, amesema mtu mmoja anaitwa Abu Sahba, sawa, rahimahullah, asema saaltu Abdullah ibn Mas'ud, maelezo haya asimulia nani? Al-Imam ibn al-Qayyim. Asema Abu Sahba'i amesema nilimuuliza Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud ni sahabi ibn ummi Abdi. Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa akimuita ibn ummi Abdi. Tayyib radiyallahu anhu, nilimuuliza huyu an qawlihi ta'ala, kuhusu kauli yake Allah mtukufu, ile kauli tuliyotanguliza mwanzo, wa minan nasi man yashtari lahu alhadithi, aliulizwa sahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, hii kauli anakusudia nini Allah? Faqal, akasema Abdullah ibn Mas'ud, sikiliza huyu alim min ulama ashaba, akasema wallahi alladhi la ilaha ghayru huwa alghina'u yuraddiduha 3 marrat. Abdullah ibn Mas'ud akasema wallahi, naapa kwa Allah, alladhi, Allah ambaye, la ilaha ghayru, hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye Allah peke yake, akasema huwa alghina'u, kilichokusudiwa hapo ni mziki, ni nyimbo ndo zilikusudiwa hapo kwenye hiyo aya, ndio lahu alhadithi, ni nyimbo hapo ndizo zilizokusudiwa. Alisema maneno hayo yuraddiduha 3 marrat, alirudia mara 3 kusema hizo ni nyimbo, wallahi ni nyimbo. Na aya zilizokuja kukataza mziki ni nyingi nyingi mno. Kadhalika Allah subhanahu amesema kwenye Al-Qur'an, walladhina la yashhaduna az-zur wa idha marru bil-lagwi marru kirama. Allah subhanahu kwenye maneno haya aliyosema Al-Imam Ibn Kathir amenukuu maneno ya Muhammad Al-Hanafiya radiyallahu anhu, ni katika watoto wa Abu Bakr as-Siddiq, mmoja akiitwa Muhammad Al-Hanafiya, alikuwa akito Muhammad al-Hanafiya. Yeye alisema az-zur huna al-ghina. Kwa tafsiri Ibn Kathir utayakuta maneno haya kwenye aya walladhina la yashhaduna az-zur. Aya katika sura gani? Walladhina la yashhaduna az-zur wa idha marru bil-lagwi marru kirama. Suratul Furqan. Naam, ukienda kwenye aya hii kwenye tafsiri ya Imam Ibn Kathir utakuta maneno haya ya Muhammad al-Hanafiya, asema kilichokusudiwa zur hapo ni mziki. Na Allah amesema walladhina la yashhaduna az-zur, watu wema ni wale ambao hawahudhurii wala hawashuhudii az-zur, miziki hawaishuhudii kabisa. Na katika miziki nimesema ni kasida, ni katika miziki kasida, sikusudii hizi kasida labda kasida ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anazungumzia kitu fulani, sio kasida maana yake ash-shi'ru au al-manzuma, sio kasida kwa maana ya al-manzuma, kwa sababu al-kasida kuna wakati maana yake na kwa nini al-manzuma fi al-ilmi na mambo mengine kadha, la, nakusudia al-kasida ni hizi kasida tunavyotafsiri sisi waswahili, tukiambiwa kasida tunajua nini? Anashida. Tukiambiwa kasida tunajua nini? Anashid. Zote kwa ujumla wake ni katika miziki. Sisi tunajilinda kwa Allah subhana na familia zetu, na watakiwa kwenye haya ili kuwa umeijenga nyumba yako katika taati Allah, uwe mkali katika kuyakemea haya. Ningetaja mambo mengi lakini muda pia unakwenda, na hii ndio nukta ya kwanza, na mimi na nukta tatu nataka kuzitaja. Kwa hiyo watu wavumilie, usiitikia bukudama hivi ukajua tumemaliza. Hapana, watu wavumilie. Maana bukudama aitikia hivyo najua tumemaliza. Hapana, ndio kwanza tunaanza. An-nuqta athaniya, nukta ya kwanza ndugu zangu katika imani, ukiishindwa wallahi ya kujenga nyumba yako ala ta'ati Allah. Yawe yanayopita pale ni maamrisho ya Allah na yanayoachwa pale ni makatazo ya Allah. Ukishindwa nukta hii, umeshindwa kulea familia katika misingi mizuri. Umeshindwa. Na utapata dhiki sana. Utapata dhiki mno ukishindwa nukta ya kwanza. Inakusanya kheri zote za familia. Tayeb, tunakuja kwenye nukta ya pili kwa wale ambao wanakwenda kuoa, ndugu zetu na wale ambao wameshaoa kama mimi kwa muda mrefu. Mimi sasa hivi nasema nimeoa kwa muda mrefu. Sawa? Ustadi, afwa ni wewe umetazawaji? Mjeshi? Bado ha? Jeshi bado hajaoa. Tayeb. الآن ندخل في النقطة الثانية. سأسيبي نصحة نقوص إذا تنينجي كتك نقطة يبيل نقطة يبيل نقزان كتك إيمان. علينا أن نلتزم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم نجويات سيسي وإسلام كتك مايشة يتو يندوى نمينجين يسيوك واندوى إلا تنسيما مايشة يندوى kwa sababu ndiyo maksud kwa huu muhadhara au hizi nasiha. Ni juu yetu kulazimiana na tabia zake Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam anazo akhlaqi alizokuwa kilazimiana nazo kwenye ndoa yake au ndoa zake. Kwa sababu Rasulullah sio kama mimi na wewe, mfano wetu, yeye alikuwa na wake 11, alikuwa na wake 11 Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, na alikuwa akiishi nao na hakukuwa na hizi ngongoro zilizokuwa kwetu. Mtu ana mke mmoja, eti mke huyo kamshinda, ha, amemshinda kumuongoza katika kheri, kamshinda pia kumpeleka darasani akamsomesha, kamshinda pia kumvalisha mavazi ya kisheria, kamshinda pia kumuamrisha malezi mazuri ya watoto, kamshinda kumkataza pia kusikiliza miziki, kamshinda. La, sasa tukija kwenye akhlaqi za Mtume sallallahu alaihi wasallam ziko nyingi sana. Kwenye hili nimechagua hadithi chache kwa sababu kuna ahadith nyingi zazungumzia akhlaqi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na nikachagua hadithi zote za Ummul Mu'minin Aisha. Zote nikataka nitaje hadithi za Ummul Mu'minin Aisha. Nisitaje hadith nyingine katika swala hili. Kwa ujumla tutakiwa tuwe na tabia nzuri katika ndoa zetu. Tuwe na akhlaqi nzuri katika ndoa zetu. Kwa sababu kuna baadhi ya watu idha kharaj, akitoka nje ya nyumba yake, fahuwa rajulun saburun, ni mtu mwenye subra, jamilun, aqilun, halim, mtu mzuri, ana akili, ana huruma, mpole, anaamiliana na watu kwa busara na tabia nzuri na maneno mazuri. Ukimkuta mtu huyo ambembeleza ndugu yake katika iman, mwenzie ambembeleza vizuri sana. Walakin ma in yaudu ila baiti hatta yatahawal ila asadin azirin muftarisin. Ha? Kirudi tu katika nyumba yake, anabadilika, anakuwa simba. Anakuwa nani? Simba. Simba mwenye kunguruma. Tena kama yule simba ambaye yuko sasa kwenye kiwindo anataka kwenda kuinda. Amebadilika, kashatoa kucha zake, amerudi nyumbani. Mke wake kokote pale alipo atajifungia, watoto wake popote walipo watakuwa lazima watu wamkimbie tu akirudi nyumbani. Lakini akitoka anakuwa na akhlaqi nzuri. Akirudi nyumbani ni mtu mgumu sana. Hakuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika akhlaqi hizi. Uqsimu billah, hakuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye akhlaqi hizi. Na usichanganye. Daima usichanganye baina ya mambo mawili. Usichanganye masala ya kuijenga nyumba katika taati Allah na masala ya kuwa na akhlaqi nzuri. Usichanganye, uwe na akili. Sawa? Tumeeleza huko nyuma kwamba maasi yakemee kwa nguvu zote, hata ikibidi kwamba yule mwanamke haachi maasi kuachwa, arudi nyumbani kwao. Ikibidi kufanyika hivyo, baada ya kutumika njia nzuri na saha na njia nyingine, hawezi, basi aachwe ikibidi hivyo. Au mwanamke adai talaq ikibidi kama mume wake haachi maasi, uishi na mume avuta masigara tu na kadha, haachi jambo hilo, amenasihiwa, umetumika njia nzuri. Hii hapa hakuna kusema eti akhlaqi nzuri nibakie tu, hapana, sababu haya ni maasi, huwezi kuishi nayo. Umeeleweka? Kwa hiyo usichanganye maelezo ya kwanza na haya maelezo ya pili ya kuishi katika akhlaqi nzuri, yani uwe na tabia nzuri nyumbani kwako. Tabia za Mtume sallallahu alaihi wasallam tataja baadhi yake. روى الإمام النسائي الإمام أحمد بن شعيب الخراساني الإمام النسائي أمي بكي من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت أمسيما عائشة أسيمولي كما متومة صلى الله عليه وسلم ألكوا نتبيغاني أكوا كوكيزاكي ألكوا نتبيغاني أسيما يبي زارتنا سودا alitutembelea nyumbani Sauda. Sauda ni mke katika wake wa nani? Wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kamtembelea Aisha na Mtume sallallahu alaihi wasallam nyumbani ambao kulikuwa ni zamu ya nani? Ya Aisha. Akaenda Sauda nyumbani kwa Aisha kumtembelea Mtume na mkewe. Jambo ambalo sisi Mtume sallallahu alaihi wasallam ana wake 11 lakini alikuwa mmoja anatembelea kwa mwenzie. Sisi ukiwa na wake wawili tu. Wawili tu. Kwa sababu wewe nyumba yako hujaijenga ala taati Allah. Sawa? Hili litakushinda, haliwezekani. Bali watu wengine wako nimepata taarifa kuna baadhi ya watu aishi na mkewe. Huyu mke mmoja huyu hamjui yule mke mwingine. Hata akikutana naye barabarani. Hamjui. Hamfahamu kabisa. Hata kama wanasoma labda darasani akafunua niqabu hivi hamjui kwamba huyu ndo mke mwenzangu huyu. Hamjui. Kwa sababu ya kuogopea hilo balaa maana sio balaa dogo balaa kubwa sana muhangaika nini kabla hujaenda kuoa mke mwingine jenga kwanza nyumba yako ya kwanza ala taati Allah mkeo wa mwanzo ajue kwamba wewe msimamo wako wa dini uko vipi kisha nenda kaoe mke mwingine akija akimkuta mwenzie yuko kwenye msimamo basi ndio atakuwa kwenye msimamo ndio leo wakuta wanawake wanataka kwenda kuoa mke wa pili akwambia kwamba unijengee nyumba kwanza uniwekee na milango miwili na kadha utafanyaje sasa hali ya kuwa nyumba yako hujaijenga katika taati Allah ndio maana kueleza maelezo kama haya huonekani nyumbani ukifanya mambo ya dini huonekani ukifanya khairi hujamzoesha kwamba akifanya jambo la maasi au unalikemea liachwe hujazoesha hivi basi maana yake ndio waambiwa kwamba hakuna kwenda kuoa mpaka unijengee mimi nyumba utaipata wapi nyumba shekhe ndio utekeleze sunna ya mke wa pili utaitoa wapi toa wapi nyumba alhasil kwamba zaratna Sauda angalia maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam Sauda aliwatembelea nyumbani sema yauman siku moja sasa alipotembelea pale nyumbani kwa Aisha kukawa na wake wawili wa nani wa Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko Sauda aliyekuja kutembea yuko na Aisha ambaye ndio mama mwenye nyumba pale Mtume akafanyaje asema fajalasa rasulullah sallallahu alayhi wasallam baini wa bainaha Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaita wote akakaa katikati baina ya huyu na huyu weka hapa na weka hapa yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam akakaa katikati hapo mmoja yuko kulia mmoja yuko kushoto huwezi usije ukajaribu utavutwa masikio shekhe Allahu akbar asema Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokaa katikati yao Aisha ndo asimulia asema ihda rijlaihi fi hijri mguu wake mmoja Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anakaa hivi anapenda sana kukaa hivi kama ilivyothibita alikuwa anakaa mutarabbi'an huu kazi inaitwa mutarabbi'an nani kakaa mutarabbi'an naam Abu Khaythama na ustadhi pale Abu Hanifa na ustadhi Abu Sumayya wamekaa mutarabbi'an tayib Mtume alikuwa kaa sasa alipokaa mguu wake mmoja Mtume sallallahu alaihi wasallam uko juu ya paja la Aisha radhiyallahu anha Aisha amekaa hapa kulia mguu wake mmoja juu ya paja la Aisha wal ukhra ala hijriha na mguu mwingine uko juu ya paja la Sauda miguu yote imekaa hivi juu sawa katika mapaja mawili ya wake zake wote wawili wako hapo wazungumza na mume wao sasa Aisha asema nikamletea Mtume sallallahu alaihi wasallam chakula chake alipomletea chakula fakultu Aisha sema nikasema kumwambia Sauda nikamwambia kuli kula na mtume hapo kuleni sawa kula na wewe faabat Sauda akakataa akasema hapana mimi sitakula wewe kula tu kula mimi sitakula Aisha sema fakultu nikasema tena kuli au la altakhanna wajhaki kula usipokula nitachafua hii sura yako la altakhanna wajhaka kula kama usipokula nitachafua huu uso wako kula bwana faabat sauda kakataa tena fa akhadhat min alqas'ati shay'an Aisha akachukua kwenye sahani kitu fulani katika chakula kidogo, kidogo sana katika chakula akachukua, anasema falatakhat bihi wajaha, akamchafua kwenye sura yake. Kachukua sehemu fulani katika chakula akafanyaje? Akamchafua kwenye sura yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoona hivi, farafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rijlahu min rijliha, Mtume sallallahu alaihi wasallam akanyanyua mguu wake kutoka kwenye paja la Sauda, akatoa mguu wake. Kwa nini ametoa? Aisha anasema litastaqida minni, ili anilipize. Kanyanyua mguu, sikubali bwana, kisasi ni haki, sawa. Akanyanyua mguu pale ili amlipize, naye sika kuchafua, kuchafue. Kwa hiyo Mtume akatoa mguu wake pale, fa akhadhat min alqas'ati shay'an, Sauda naye akachukua katika sahani kitu fulani, falatakhat bihi wajhi, Aisha sema akanichafua na mimi kwenye uso wangu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam sasa anafanya nini? Aisha sema wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhaku, na hali ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anacheka na furahi, sawa, anacheka na fanya. Ulama wamehitaja hii hadithi, wale wanaotaka kutoka wasishughulishe kunyanyua mikono yao, mtu atoke tu nje. Ulama wanahitaja hii hadithi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa anafanya utani pamoja na ahli zake, ilikuwa akifanya utani, sio anakithirisha, hapana, lakini ahyanan anafanya utani pamoja na familia yake. Hiyo ni katika akhlaqi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yaani si kwa ukaamua kwamba leo nitafanya utani kidogo na mke wangu. Hiyo ni katika akhlaqi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Asa usifikiri kwamba Uislamu na sunna siku zote ni kwamba wewe tu ndio mume na yeye ndio mke, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Sawa? Sasa watu ukisikia ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, anajua basi al-qawama ni ile kwamba hata wakikaa pamoja pia mke hawezi hata akamtania kidogo. Je, wewe? Unafahamu? Sasa hivi nitakuharibu. Wewe mwenyewe unajua mimi sina maskhara, si ndio? Watu wajua hivyo. Sasa vijana wa Kiislamu, hasatan ahli sunna wal jamaa, watoe hizi fikra kwenye akili zao. Wajue kwamba wake zao wanawahitaji. Wake zao wanawahitajia. Hao wanawake wahitaji kuna muda wa kufurahi nao. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuuliza mmoja katika masahaba zake, hala bikir, kwa nini usingeoa mwanamke bikir, tulaibuha wa tulaibuk, ukacheza naye na yeye akacheza na wewe. Sasa hasatan nyinyi ndugu zangu katika imani, watu wapenda kwenda kuoa binti mdogo, na kwenda kuoa binti mdogo sana, wamchukua binti wa watu nyumbani kwao, ndio kwanza ana miaka 18, 19, 20, ni binti mdogo sana, ataka kucheza, ataka kufurahi, ataka utani. Wewe umemchukua kwao, umemleta nyumbani kwako, sasa ataka utani fulani, ataka kutembea na wewe, ataka wewe, huwezi ndio waona kwamba kama vile Uislamu labda wewe wakuzuia. Hapana, sio hivyo. Usiwe mgumu wa roho kiasi hiko. Akuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hii hadithi niliyotanguliza nafikiri imeleta maana fulani kwenu kuona Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwaje. Lakini hii sio katika mambo ya maasiya, wala sio katika mambo ya mtu anazembea kwenye taa. Nielewe hapo, sio kwenye maasiya, wala sio kwenye uzembe katika taa. Tayib, kadhalika miongoni mwa maelezo yanayoashiria kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiishi vizuri na ahli zake wakimfurahia, alikuwa akisema Mtume sallallahu alaihi wasallam kumwambia Aisha, alikuwa akimwambia, amwambia hubbi laki, amwambia upendo wangu mimi kwako wewe. Sikiliza hii ibara, hubbi laki, upendo wangu mimi kwako wewe, kaukdatin, ni kama vile kidani, fi hablin, kilichokuwa katika kamba nzuri, na upendo mzuri sana kama vile kidani katika kamba. Amwambia mke wake, usiwaambie maneno haya wanawake wa barabarani, kwa tuleta balaa. Mwambia mke wake, upendo wangu mimi kama kidani vile kilichokuwa katika nini, katika kamba. Basi fatadhaku hiya, Aisha anafurahi sana, anacheka akisikia hivi. Thumma kullama marrat alayhi sa'alatu, kisha baada ya kuambiwa hivi akifurahi anatoka, akirudi akipita kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anamuuliza, kaifa halul uqda, kile kidani kiko katika hali gani sasa hivi? Amuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, kile kidani kinaendeleaje? Kidani Mtume sallallahu alaihi wasallam haoni kwamba acha upumbavu huyo, hapana. Mtume sallallahu alaihi wasallam kama hiya, kama kilivyokuwa ndio vile vile vile vile kilivyokuwa. Kadhalika mimi nitakutajieni hadithi nyingine ambayo hii hadithi itakuwa ni pingine ya mwisho katika sehemu hii. Kuna hadithi nyingi lakini hii itakuwa nitahitaji ya mwisho. Istiqbalu aqaribihim wa hubbu aqaribihim wa hubbuhum. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa na tabia ya kuwapokea ndugu zake, ndugu wa wake zake anawapokea, na alikuwa anaonyesha mapenzi. Simeleweka? Alikuwa anaonyesha mahaba. Na hili nitalitaja kwa sababu imeserereka au imetokea kwa wimbi kubwa sana la vijana. Vijana wengi sana. Miongoni mwa mambo yanakuwa makubwa katika ndoa zao ni magomvi yaliyokuwepo baina yao wao na familia ya mke wake, sawa? Hazungumzi na mashemeji zake, hazungumzi na wakwe zake, hazungumzi na watu fulani kwa kigezo, kwamba pingine kigezo chake kwamba mkwe wangu mimi ni mtu wa bid'a, sawa? Mkwe wangu ni mtu wa bid'a. Takhayyal kwamba mkwe wako ni baba wa mkeo, baba yako ni salafi, baba yako wewe ni salafi. Utakuta wengi waliobahatika baba zao kuwa ni masalafi ni wachache. Wengi wao baba zao huko huko ndo wanapita kwa masufu. Wengi wao baba zao itikadi zao ni mbaya, hawajui chochote kwenye dini ya Allah subhanahu, lakini baba yake anaamiliana naye vizuri, mama yake, lakini wakwe zake na familia ya ahli yake hawa anaishi nao vibaya kwa visababu vidogo vidogo vinavyojitokeza. Mtu mwingine anaweza kugombana na mkwewe, wallahi alazim nishaikusikia mtu amegombana na mkwewe kwa sababu baba kasema nataka mwanangu aje nyumbani. Ha? Nataka mwanangu aje nyumbani. Aje nyumbani. Sasa yule bwana anajiuliza, sasa huyu baba yangu, baba mkwe ana matatizo gani? Mbona mtoto wake kila siku amtaka tu? Sasa si ni mwanawe? Kwani ni mwanao wewe? Ha? Si ni mwanao yeye? Na amekuomba idhini kwa maana mtaka binti yangu kwa muda fulani, basi mpe. Lakini utakuta mtu aweza kugombana na mkwewe kwa sababu kama hiyo ndogo. Lakini hapa ifahamike kwamba kama wale wakwe wakiwa wana sababu katika kumpoteza yule binti, tambie, sawa? Kama wakwe wakiwa wana sehemu katika kumpoteza yule binti na kumlisha maneno ya chuki, hapa hautaruhusu mke wako kutoka pasi na sababu maalumu kwenda kwao, sawa? Na kama itakuwa hivyo, basi pamoja naye utatoka naye kwa ajili ya kuzuia ile hali ya kuambiwa maneno machafu machafu. Sio, imeeleweka? Kwa sababu kuna wako wengine pia na wenyewe wana mtihani. Tayyib. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwapenda ndugu wa mkewe, ndugu za wake zake alikuwa akiwapenda, kwa hadithi iliyopokelewa na Imamu Ahmad katika musnad yake. Hadithi ya Aisha radhiyallahu anha simulia sema, jaa ammi, alikuja baba yangu mdogo, baba mdogo mimi, ammi yangu alikuja, baadama duriba alhijabu, baada ya kuwa tayari tumeshawekewa kizuizi, tumewekewa hijabu, aya ya hijabu imeshateremka, watu wajizuie na wanaume ajani, akaja ammi yangu. Na huyu ammi yake alikuwa si aliyezaliwa na baba yake, ilikuwa ni ammi yake katika kunyonya. Yule mwanaume ana mke, yule mke alimnyonyesha Aisha radhiyallahu anha. Kwa hiyo akaja siku hiyo. Umeelewa hapo kwenye sehemu hiyo? Aisha asema, fa abaitu an adhana lahu, nikakataa kumpokea, nikawa sitaki kwenda kumpokea ammi yangu. Fasaltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ammi yangu amekuja, je, nimpokee? Kamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nini alimjibu Mtume sallallahu alaihi wasallam? Mtume akamwambia, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, idhani lahu, mruhusu, huyo ni ammi yako, mruhusu, fa innahu ammuk, hakika huyo ni baba yako mdogo, mruhusu aingie. Qalat Aisha asema, nikasema mimi, ardaatni almar'a walam yurdi'ni ar-rajulu, aliyeninyonyesha ni yule mkewe, wala mimi sijanyonyeshwa na yeye mwanaume, mimi nimenyonyeshwa na yule mwanamke. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, taribat yadaki, idhani lahu, fa innama huwa ammuki. Akamwambia, mikono yako ipate hasara huyo Aisha. Sio jumla ya dua, ni neno la kustaajabu sana. Ipate hasara mikono yako huyo Aisha, mruhusu, hakika huyo ni baba yako mdogo wewe, huyu ni ndugu, tena ni ndugu wa mbali. Mke wa huyu bwana ndo alimnyonyesha Aisha radhiallahu anha, lakini pamoja hivyo huyu ni mahrim, ni mahrim, sawa? Kwa hiyo akamwambia, mruhusu uzungumze naye. Kadhalika pia hata wale ndugu ambao sio mahrim Nini cha kufanya? Wewe utawakabili, utakutana nao. Wakija ndugu nyumbani kwako ambao sio mahrim zake mkeo, utakabiliana nao wewe, sawa? Wewe ndio utafanyaje? Utakabiliana nao, amekuja kaka yake mtoto wa shangazi. Unamwacha na mkeo azungumze? La, sio sheria. Sawa? Wewe ndio utakabiliana naye. Umekuja kumtembelea dada yako, alhamdulillah anaendelea vizuri. Karibu sana shemeji yangu. Wewe ni mtu mzuri. Ah? Unamtengea chakula pale, mnakula. Karibu sana siku nyingine inshallah. Hawa ndio watoto wetu, waumunisha watoto, hawa ni watoto wetu. Karibu sana, jazakallahu khaira, ya Allah. Nenda. Sawa? Sio tena Fatima, njoo. Shemeji amekuja leo kama wanafanya baadhi ya watu. Aje pale Fatima anakaa pale, za huko mtoto wa shangazi. Za huko wapi wewe shekhe? Za huko wapi? Tajuaje pingine yule bwana alikuwa kipindi hicho ndio alikuwa yasaa kwa ajili ya kumpata huyu binti? Sasa ukaja Allah kukadiria ukawa umempata wewe sasa leo amekuja kukutana nyumbani kwako. Kwa hiyo wale watu ambao sio mahrim wewe utakabiliana nao. Kama ni ndugu zako utakabiliana nao wewe, sawa? Wallahu a'la wa a'la. Na kama yeye atazungumza nao au kuwasikia, basi itakuwa min wara'i hijab, nyuma ya pazia. Yeye hamuoni wala yule mtu hamuoni mwanamke. Anazungumza naye huko na wewe ukiwepo. Sawa? Na wewe ukiwepo unashuhudia. Hilo ni swala kwenye upande wa ndugu. Jitahidini sana pia kujilazimisha na tabia za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye kuwapokea ndugu zake na kwenye kuamiliana na wake zake. Kadhalika pia kuna mambo mengi. Alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anawatetea wake zake. Yaani ikitokea ugomvi baina ya mkewe na asiye na mtu mwingine, basi alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasimama katika upande wa kumtetea mkewe. Sawa? Si hata akiwa na maasia. La. Si hata akiwa na maasia, lakini anasimama upande wake. Kama kumuombea radhi, basi yeye simeeleweka, anasimama upande wake, upande wa mkewe. Na kama kumlaumu, basi si pale, atatumia nafasi nyingine na fursa nyingine kwa ajili ya kumlaumu ahli yake. Hivi ndivyo watu wanavyotakiwa kuishi na ahli zao. Kwa vijana mnaoingia katika zawadi, katika ndoa, sisi tulishaingia, tukunasihini muwe na hizi akhlaqi na hizi tabia, muishi nazo katika hali ya kuamiliana na wake zenu. Ama an-nuqtatu ath-thalitha wa hiya an-nuqtatu al-akhira, nukta namba tatu, nayo itakuwa ni nukta yangu ya mwisho katika hili kwenye nasaha hizi. Nayo nukta hii ni al-qaida, ni qaida muhimma. Kama mnakumbuka hii kaida aliitaja, hii kaida ni maneno wanayasema wanawachuoni wengi sana, wanayataja kauli hii. Na kama mnakumbuka hii kaida aliitaja ustadhi Abu Raslan, Allah amhifadhi, Musa Kilongozi, aliitaja hii kaida tulipokuwa Bereko, tulikwenda kwenye harusi kule, tulikwenda wote nakumbuka. Basi aliitaja hii kaida katika mawaidha yake aliyotunasihi, Allah amhifadhi, tulifaidika katika yale mawaidha na zile nasaha. هذه القاعدة تقول نيم نفهم أن الله سبحانه ametuamrisha sisi kuwafanyia ihsani wanawake tunaooa, si ndio? Na tumetaja kwamba miongoni mwa ihsani ni kuishi nao kwa tabia nzuri, si ndio? Tayib. Sasa ulama wanasema al-ihsanu ila al-mar'a, kumfanyia wema mwanamke, laysa bil-kaff 'an al-adha, yani laysa أن تكف عن أذاك، يعني ليس أن تكف عنها أذاك فقط. كم فني إحسان مكواك سوى وتبك ياك كجزوية نكم فني موذ مكو، يعني وهو كجزوية سانا كم فني موذ مكو كاو هاو فني ما هو ينام كير مكواك هاو فني ihsani sio hivyo peke yake, japokuwa hivyo pia ni katika ihsani, lakini sio peke yake. Fa inna hadha, hakika jambo hilo la kujizuia na wewe kumuudhi mkeo na kumkera, hilo watu wengi sana katika wanaume wanaliweza, simeleka, bali hilo ni katika almurua, utu. Tuna ubinadamu unaamrisha mtu mkewe ajizuie na kumuudhi, jizuie na kumkera, kumuudhi, yani kutibua hasira zake. Kama vile mtu utamkuta mtu amwambia mkewe, eti amwambia mke wake ashindana naye, ameshindana mpaka akamwambia, kwanza mtu mwenyewe mimi niliokuoa kwa kulazimishwa tu, sikuwa nakupenda, Maneno kama haya yatumia ili amkere, amuudhi. Hii sio katika shahama, wala sio katika rujula, sio katika wanaume, wala sio katika shahama, yani ukarimu. Ni mtu mkarimu ikawa amwambia maneno mabaya mkeo, sio katika ukarimu kufanya hivyo. Na hili watu wengi wanaliweza, la kujizuia maudhi kutokumkera, watu wengi wanaliweza. Na hapa nakwambia ni kweli, uksimu billah, sio katika ushujaa, laisa minal butula wala minar rujula, si katika ushujaa wala si katika wanaume. Ikawa mwanaume sasa yeye ndio simba nyumbani, apiga tu mkewe, piga tu, likitokea jambo piga, anamkanyaga kwa viatu, funga kamba, anamtukana, anamtesa, anamdhalilisha, anamtupia nguo zake nje. Sio katika rujula wala sio ushujaa. Watu wengine waona kwamba kufanya hivi ndio ushujaa. Wewe kwa nini ushindane na huyu mwanamke? Nenda nje, kuna wanaume wenzako, kapigane nao kama kweli wewe ni mpiganaji. Lakini huyu wamtesa, wamuonea. Kwa sio ushujaa au sio kufanya ihsani kwa mwanamke, wewe kujizuia kutokumuudhi, kutokumtukana, kutokumsema, kumwambia maneno mabaya machafu yatakayomkasirisha. Sio tu hivyo, wa innama al-ihsanu ilaiha huwa tahammulu adhaha. Ihsani, wema wa uhakika kumfanyia mwanamke, ni kile kitendo cha kuvumilia maudhi yake yeye. Hiki ndio kitendo ambacho kinashindikana, lakini cha kujizuia wewe kumuudhi kinawezekana. Na ukimwona mwanaume anamuudhi mkewe kwa aina za maudhi, jua huyo ana matatizo. Lakini wewe sasa kukubali kuyapokea maudhi yake yule mwanamke na kuyavumilia, hili ndio jambo ambalo haliwezekaniki, ni gumu sana. Na hii ndio katika ihsani. Kuwezekana mwanamke akatibukwa, kakasirika, akakwambia maneno machafu, maneno mabaya, matusi ndani yake. Yafikia mwanamke akwambia, siku aweza kukwambia, ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, lau ahsana ilaiha ar-rajulu dahran. Mwanaume aweza akamfanyia ihsani mwanamke umri wake wote, kisha ikaja siku akamkosea mara moja tu yule mwanamke, akamwambia, wallahi lam ara minka khairan qat. Sijawahi kuona khairi kutoka kwako hata moja. Na sijawahi kuona khairi hata moja. Hili walivumilia. Ndio maana ya wewe kuwa arrijalu qawwamuna ala an-nisa, wavumilia zile kero walizokuwa nazo mkeo na maudhi, si kuweza kukutukana matusi mabaya, wayavumilia. Siku yaweza akazungumza maneno machafu, wayavumilia. Hii ndio ihsani ya ikhwa. Hii kaida ni muhimu, na juu yake kuna athari imetajwa na masahaba, ameisimulia Aisha, ameisimulia Anas, na mimi nitahitaja kidogo ikhtisaran bila kutaja zile alfadhi za yale matamko, kwa sababu muda utarefuka. Utaje na kuyatafsiri na kuyafahamisha. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maisha ya wake zake pia ilikuwa inatokea migogoro, yani kutokea kukosana, ni jambo lipo kabisa, ni jambo ambalo mwanaume kukosana na mkewe lipo, haliwezi kukosekana katika familia. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kukosana na wake zake, na miongoni mwake ni hii habari nitakayoitaja. Siku miongoni mwa masiku Mtume sallallahu alaihi wasallam alikosana na Aisha, Aisha akapaniki, akachukia, akakasirika. Sasa katika Mtume sallallahu alaihi wasallam kutaka kufanya sulhu na kutengeneza, akamuuliza Aisha radhiallahu anha, tutayatengeneza vipi haya? Nani utaridhia awe hakim, awe hakimu juu yetu, mimi na wewe tuhukumiwe na nani? Nani utaridhia awe hakim aje kutuhukumu katika hili? Atardaina bi Abi Bakrin hakaman bainana, unamridhia baba yako Abu Bakrin Siddiq awe ndio hakimu kati yangu mimi na wewe kwenye huu ugomvi? Qala na'am, akasema ndio namridhia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaagizwa aitwe Abu Bakrin Siddiq, na akamtuma Anas ibn Malik. Alipohudhuria Abu Bakri, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuelezea kwamba kuna tatizo baina yangu na ahli yangu, sasa nataka wewe uwe hakimu baina yetu. Kisha akamuuliza Aisha, wewe utaanza kuzungumza au mimi ndio nitaanza kuzungumza? Qala Aisha, akasema, sikiliza wanawake, nilikwambia Aisha ni faqiha, ni mwana wa chuoni, ni mtu ana ilmu, na ni mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, anta tabda, wewe ndio unaanza kusema, walakin la taqul illa haqqan, lakini usiseme isipokuwa useme nini? Usiseme isipokuwa useme Subhanallah. Hal yantuku an-nabiy sallallahu alayhi wasallam illa haqqan? Je, Mtume sallallahu alayhi wasallam anazungumza isipokuwa haki? Kuna baadhi anaozungumza Mtume sallallahu alayhi wasallam, naye anajua kwamba huyu ni Rasulullah na anazungumza haki, lakini tayari kashakuwa amechukia na ameshakasirika. Mwambie utatakiwa useme kweli, sema ukweli mtupu hapa. Sasa ungekuwa wewe ndio waambia useme kweli mtupu, ina maana mimi mwongo? Ta kofi bale. Ha? Watu wengine akimbilia kwenye maguvu tu. Nguvu si kwamba zitatengeneza kila kitu ya akhi. Wallahi malalamiko makubwa sana yanakuja, na mimi nasikitika kwamba matatizo yanayotokana na mambo ya ndoa mara nyingi yanaelekea kwenye upande wetu sisi kibali ahli sunna wal jamaa. Sisi watu wa sunna, ha? Tunakuja tunapata na matatizo mengi. Tunakuja tunapata kwa sababu vijana hawajui, wanaume hawajui ndoa zao watazijenga vipi, wanawake ndo hawajui kabisa. Sasa mwanamke kuto kuijua ndoa yake si msiba mkubwa, lakini mwanaume asipoijua ndoa yake huu ni msiba mkubwa mno, kwa sababu lawama zote zitateremka juu yake. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoambiwa hivi aseme haki, Abu Bakr ni Siddiq akasema wai haki, amwambia mtoto wake, ambia ole wako, wa hal yantuku illa haqqan? Huyu mtume anazungumza isipokuwa haki? Huyu kuna kitu kingine akizungumza huyu isipokuwa haki? Akainuka, wa akhadha yadribuha fi khasiratiha, akawa anampiga mtoto wake katika kiuno chake, piga binti yake. Na Aisha mjua alikuwa ni mdogo mdogo, anampiga katika kiuno chake. Kwa nini? Kwa sababu amechukia, isije ikawa ni sababu ya kumkera Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumuudhi. Lakini na rasul tahammala hadha, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye alilivumilia hili, alilibeba. Aisha akawa akimbilia mgongoni kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam yudafiu anha, anamwambia bwana, sisi tulikuita uje kuwa hakim, sio uje kuja kupiga watu hapa, tulikuita uje kuhukumu shekhe. Kisha Abu Bakr akatoka kwa kukasirika. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaanza kumwambia Aisha, hal haiti, umeona? Mimi nilikwambia tuyamalize haya, umeona? Kisha akamwambia Anas, tuletee inab, tuletee tende. Yani sulhu, Mtume sallallahu alaihi wasallam afanye sulhu, anamwagiza Anas, tuletee tende hivi tuje kula, sio tende, tuletee inab, zabibu. Tende zilikuwa zapatikana kwa wingi, zabibu ilikuwa kidogo, kuna uadini fulani, tuletee zabibu, ha, tuje kufurahia sulhu yetu, ha, zawadi fulani, mmetoka kwenye ugomvi, zawadi fulani, nigombana jana hamkuelewana, basi kesho asubuhi unakuja kuomba msamaha shekhi, na zawadi fulani, si ndio? Zawadi fulani unakuja nayo. Lakini sasa umeshawahi kufanya hivyo? Mkufu fulani unakuja nao, zama zetu hizi ukilata inabu itakuwa unaonekana mtu wa ajabu, eh? Unaita zabibu bwana, kwamba toka apapeleka zabibu zako Dodoma huko. Kini uleta kimkufu fulani, hata kijora kwa Abu Rabia, ha? Hata kijora kwa Abu Rabia, la basi, unakuja nacho cha shilingi 30 unapeleka nyumbani, alhamdulillah. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia tuletee zabibu. Sasa yule alipoenda kutafuta zabibu akakutana na Abu Bakri nje ya nyumba anazunguka, akamwambia madha hasar, nini kilichotokea? Anamwambia nimewaacha wameshafanya sulhu na nimewapelekea zabibu wanakula sasa hivi. Abu Bakri akaenda haraka, akaenda akaingia ndani akamwambia da'utumani fi khisamikuma wa nasitumani fi ta'amikuma au fi sulhikuma, anamwambia nyinyi mmeniita kwenye ugomvi wenu, mmenisahau kwenye kula, ha? Mtume sallallahu alaihi wasallam be ijlis fakul, kaa hapa chini shekhe, kula na huu ni mkwewe, anamwambia kaa hapa chini kula. Maelezo haya niliyotaja sio kama visa vinavyosimuliwa na masufi na watu wengine, haya ni maelezo yaliyodhibiti, lakini sijayataja kwa alfadhi zake, nimeyataja kwa kuyatolea tafsiri. Kwa ndugu zangu katika imani, baadhi ya nasiha kwa vijana wajue ni jinsi gani ya kuto kuchanganya baina ya kujenga mahusiano yao katika taatillah na baina ya kuishi kwa akhlaki za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, na baina ya kuzuia machungu yao au kuzuia hasira zao kwa wake zao, lakini pia kutahamal na kuvumilia matatizo yanayokuja katika wake kutoka wake zao, kama tu matatizo hayo yatakuwa si matatizo ambayo ni katika maamrisho ya Allah au makatazo ya Allah. Uwezi kuvumilia eti ukasema namvumilia mke wangu ni mtu anasikiliza muziki, namvumilia mke wangu anafanya maasi ya fulani, au namvumilia mume wangu kunywa pombe, au hilo haliwezekani. Lakini katika mambo ambayo tunakoseana baina yetu wenyewe kwa wenyewe, haya ni mambo ambayo yanaweza kuvumilika. Imeeleweka eh? Na kufanya hivyo ndio ihsan. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Kwa tufanye adhan kisha tusikilize kama watu watakuwa na maswali yote katika hili. Jazakumullahu khairan.